prostriedku veku sa narodil Slavic. Jeho matkou bola kňažná Radana a otcom ohnivý drak. Dieťa rástlo do dospelosti, silnilo. Dotkni sa ma, prosím.